تلخی میں ذرا تلخی میں ذرا تلخی دل بھی گولے اور کچھ دیر یہاں بیٹھ لے پی لے رو لے تلخی میں ذرا ہر طرف ایک پرسرار سی خاموشی ہے ہر طرف ایک پرسرار سی خاموشی اپنے سائے سے کوئی بات کرے کچھ بولے تلخی میں ذرا کوئی تو شخص ہو جی جان سے چاہے جس کو کوئی تو جانے تصور ہو کے جس کے ہو تلخی میں ذرا آہا یہ دل کی کسک ہے یہ آنکھوں کی جلن آہا یہ دل کی کسک ہے یہ آنکھوں کی جلن نیند آ جائے اگر آج تو ہم بھی سو لیں تلخی میں ذرا